یہ ہے کہ آپ کو اسلام کی طرف آنے کی رغبت کیسے ہوئی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، لیکن اس کا میں شارٹ میں جواب دوں گا. تو ہدایت تو اللہ رب العالمین نے دی، لیکن میں یہ میسج ہمیشہ دیتا ہوں. اور اس سوال سے میں کیونکہ بھول گیا تھا، یہ سوال نے مجھے ریمائنڈ کرا دیا. آج بھی میں وہی میسج آپ سب کے لیے دینا چاہوں گا. میرے ساتھ ایک دوست عمران نامی ایک بچہ پڑھتا تھا، اور اس کے فادر جج تھے. بچپن سے ماں باپ نے اپنے بیٹے کو یہ تعلیم دی کہ تم کسی بھی حال میں، کسی بھی قیمت پر نماز نہیں چھوڑو گے، چاہے تم کو کتنی بھی سزا ملے. اور میرا مینجمنٹ اسکول کالج کا، وہ ڈیلی ظہر کی نماز پڑھ کے 20 منٹ لیٹ آتا تھا، ڈیلی 20 چھڑیاں مار کھاتا تھا، اور کئی مہینوں سے یہ سلسلہ جاری تھا. اس طرح سے اس کے دونوں ہاتھ مار کھا کھا کر کے خون جم گیا تھا، عادت سی ہو گئی تھی، گٹھے پڑ گئے تھے. میں جب، کیونکہ اس وقت میں بنارس کا پجاری تھا، جب میں وہاں آیا ایک ہفتے تک میں نے دیکھا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو اپنے ایشور کی بھکتی بعد میں کر لیا کر، اس طرح سے تو سزا کیوں پا رہا ہے؟ ڈیلی تیرے کو مار پڑ رہی ہے، تو برداشت کر رہا ہے. تو اس نے کہا، پنڈت جی آپ اپنے ایشور کی بھکتی کبھی بھی کر سکتے ہیں، صبح دوپہر شام مندر میں جا کر کے، یا تو مندر آپ گھر میں بنا لیں، کیونکہ بھگوان آپ کے انڈر کنٹرول ہوتا ہے، آپ بھگوان کے انڈر کنٹرول نہیں ہوتے. اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں 5 وقت کی نماز ڈیلی فرض ہے، اور اپنے وقت پر فرض ہے. اگر ہمیں، میرے ماں باپ بچپن سے مجھے نماز پڑھنے کے لیے وقت پر ترغیب دیے ہیں، اگر آپ کے مینجمنٹ کوئی اس سے بھی زیادہ سزا دینے کے لیے تیار ہیں، تو میں بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میں اپنی نماز نہیں چھوڑوں گا. بس اس کا یہ عمل، اس نے مجھے اسلام کے بارے میں نہیں سمجھایا، صرف اس کا یہ عمل. اور میں، اس کے والد نے مجھے قرآن دی ہندی میں، میں اس کو ویدوں سے ریسرچ کیا، 3 سال تک ریسرچ کیا، اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا جس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے، کہ ایک آچاریہ سنجے پرساد دوبے دی، آج احمد دوبے آپ کے سامنے ہے، احمد پنڈت. اور میسج جو ہمیشہ ہر ایک کو دیتا ہوں، اگر آج کے بعد یہاں سے آپ اپنے بچوں کو بھی عمران بنانے کی کوشش کریں گے یا عمران بنائیں گے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ بہت سارے آچاریہ سنجے پرساد دوبے یا اور بہت سارے آچار، بہت سارے لوگ، گوپال، رام، راج، جو کچھ بھی ہوں گے، جو شنکراچاریہ ہوں گے، وہ احمد بن کر کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر ہم اپنی اولاد کو عمران جیسا بنائیں گے. کیونکہ کبھی کسی کا ایک اچھا عمل سے لوگ متاثر ہو کر کے ہدایت کے راستے پہ آ جاتے ہیں. میرے دوست، عمران کا نماز کا وقت پر پڑھنا اور اس کا سزائیں وہ جو اس کو دی جاتی وہ برداشت کرنا، میرے دماغ میں ایک سوالیہ نشان پیدا کر دیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جو کر رہا تھا مجھے وہ ہمیشہ غلط دکھائی دے رہا تھا، اور میں اس کے اپوزٹ سوچتا تھا. کتاب میں پڑھنا اور اس کو ٹیلی کرنا، دیکھنا ہے میں کیا کر رہا ہوں، اور اس سے نفرت. آج آپ کے سامنے میں خود حاضر ہوں احمد بن کر. آج سے آپ یہ تہیا کر لیں کہ اپنے بچوں کو عمران بنائیں گے انشاءاللہ. تو ایسے بہت سے لوگ احمد بن کر کے آپ کے سامنے آئیں گے، اور خود آپ عمران کے والد بنیں. اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ عمران کے والد بنیں، اور اپنے بچوں کو عمران بنانے کی کوشش کریں. جی، السلام علیکم.